بسم الله الرحمن الرحيم كيف ترقى نن لي ييغ مانا نن لي كوي الانبياء يننتي تي ديف رقيك كوم نيغي كوي مانا سكوي ايب نن لاكو يننتي دي بنا كوي هبا اغ تي لي نيو كوي كيف ترقى رقي الجبل موي ييغ تي كو nan lay kawe lambiya ruqiyata ya sama andaw asaman so xamni nam nidaa'u litaj ya sama an yamna asaman so xamni mata walataha duman sutante ak mom sama un ben asaman benen kon mom kawe ay yunus bali sallallahu salam taxna mu tudde ko ab asaman لم يساووك في علاك وقد حال سنن منك دونهم وسنا يننتي لينو كوكو لم يساووك يمو نيو في علاك تسكوغي وقد حال جارنا فديغنتبا سين ديغنتيك لولو جارنا فسنن اغلير وسناء اكوي ninka gu joge ci yow lolou mo jaar digante ba dona humbalis le jotu ñu la ci sa kawé ndax ak leer ak kawé gi jaar sa digge ak ñoom ba teguñu ko ba mëna aksi ci sa kawé ay innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u innama masalu yonenti neena niñu dikki ci jamono di leral lal diine yalla ñu diko leral bindee fi di leen gindi kon ñoom ñangi leral bindee fi ci suuf ci waye neena sey melo rek lañu melalal nit ñi te kon gannaaw dañu leen di wasaf sey melo du tax mu ag ca fasa melo yeyam ni nga xamé ni bideew bu ko ndox de wasafal nit ni du tax mu andi dayob bi dew ba ak leer ga ca ne so taje ndox wala nga demone fi boru dex guddi da ngay seen bi dew yi ci bir ndox mi kon ndox mi ma ngi lay misalal melaw bi dew yi mo tax na mu andi le jëm jaak dayob leer ba deug manuko neena yonenti innama masalu dañu misal rek dañu melal rek ci fati ko say melo lin nasi ñel nit ci seen leer bare bare ci seen ginde wutewul ak sa melo lañuy won nit ñi waye ma ngi melni kama masala ni ki woné alma'u ndox nu jooma bi deew du tax mu andi melo wa lepp anta misbahu kulli fadlin fama tasduru illa an daw'ika al-adwa anta yaw muhammad alayka salatu wassalam misbahu kulli fadlin ya di lampu bepp nganeel ya koy leral fama tasduru du joge sax la dwa o leer yi ak fo len fek illa am daw ikaludul ci sa leer la joge mbaad ak lendam lay doon kep ku ni day ginde su fekkenu sa hidaye gi la leralay jam day sanki fama tasduru al adwa illa am daw ikal ak leer ginde munu ta joge fenn gannaaw bi la yalla yonne ludul ci sa leer gi la joge kon dine ju andul ak sunna dotu dine nanu yalla may su لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لك نيالنا لذات العلوم جم خم خمي تسين بوب يالين مو من عالم الغيب جوغي تي عالم الغيب يالا با يالا مولا مي خم خم حقيقة العلوم ذات العلوم حقيقة العلوم من عالم الغيب جوغي فصبرهم رك تي عالم الغيب عالم الغيب مو خلاف عالم الشهادة ومنها بوكنا تي علوم يوي الاسماء تري ني خمالون لي ادم علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه تري يوي ني خمالون اسماء المسميات تي ادنا ي نرا ام تي ادنا ييب تي ني خمالون كو ادم نانا ني نينا ادم ني خمال كوكو كي ندبلا كي مانجي تودو تين با كودير ki tuddu ak setal ki tuddu aw fas ba asmaul musammayat fi jeex dom adama ci la joge lu mu gis xam turam ak lak wu muy man lak dana am lu mu ko ci tudde seen mam adama lañ ko xamal neena nak zatul ulum haqiqa ulum yi ñu la xamal asma yoy li ñu joxon adama neena ci la jël lam tazal fi dhamairil kawni tukhtaru lakal ummahatu wal aba lam tazal musula dañ la jëk sax ñew ci adina tukhtaru lakal ñu dila tanal al aba ay bay wal ummahatu ak yaay ci jamono bu nek kay doon sa mam tanef lay doon ci wa jamono jojja te ñu la daan tanal ay bay ak yaay bay bu nek nday jeku jur tanef la won ci jigenu jamono bay ba jur pokat non yoyu musula dañ ñu dila ko tanal fi dhamairil kawn ci mana li doon nebbu ci binde mana fi mururiz zaman li feñagul ci jamono mana la feñon ba pass yep musula dañ ci dhamair yoyu mana yu nebbu yoyu damir moy du nebbu ci bir manesu ko gis moy damir bi mana xolu nit neena musula dañ ci li jamono laq mu passé musula dañ ñu dila ci tanal ay yaay ak bay ci jamono bu ma madat fatratun min ar-rusul illa basharat qawmaha bika al-anbiya ma madat musta passé fatratun ben doganti min ar-rusul ci yonent fatrat dana am digante yonent ak yonent niki am ci digante isa ak muhammad ali salatu musta am ben fatra bu passé ci yonen illa basharat ludul begal na lambiya yonen yafa mujjon qawmaha senu nit dika ci yow ni len sayati nabiyyun sifatuhu kaza wa kaza kama bashara isa qawmahu bi qawlihi mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmad lolu neena musta dañ ci yonenti du isa rek yonenti yonen daanañu def bishara bi tatabaha bika al-usur wa tasmu bika aliya ba'daha aliya tatabaha dadan damonte al-usur jamono yi bika ci yow jamono ju la gën jégué ma ngay damu amna ndam ca kaw jëkko jëkkoon waye konit jamono jula gëna jégué amna ndam ci kaw jiko mujjoon kon dafa melna la tambalé ci kaw jamono yi comme ñu ngi lang jëm ci ci yoon juddu yoonen dañu fi gëndi bax di gëndi bax ba ci seuf ci bu dëdé itam nak safan ba alal asaf jamono yi di yes nak di ba niinu mel tay otas mo day yëkati ku bëkk ci yow aliyaa mana daraja bu kawe bo xane ba'daha nek na ci yow aliya tasmu bika day aliya ana aji kawe mo xam daraja wala sharaf neena dal ci yow dal kawe gu nek dal day yokku kawe ci sa dik وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء وبدا فين كريم أجي تد جو خاني كان منك مود يوم مو منهم تجريد تغنان لي من فلان صديق حميم تيون رك غني فلان صديقي wala nga ni li sadiqun wa huwa fulan waye kon xeb nga lolou mu melna fulan sa sadaqa ak mom dafa yegg fo xamni suko ñaar ak ñett bokko nit ku ci ne mana bobu dana ko melowo bamu doy seuk dafa melni sifa sadaqa bi forna forgu ñeneen da ca xaj motax nga ni karimun minka wa anta rek ya di karim bi ubada feñ na karimun aji tedd minka te moy yow ka aji tedd joj min karimin ma ngi joge ci benen bay bu tedd bob aba ho ay bayam yako daan jur naka jek kurama ñu way tedd lañu won kokku mu nek nasabun tahsabul ula bi hulahu qalladatha nujumaha aljawza mu nek askan wo xani askan maana la waye dana ci def taxyil de ba diko neralek ay bidew nasabun askan la wo xani bayu jokalo yoy tahsabu danga jorto al ula ak kawe rek te maana la danga jorto kawe ga bi hulahu ci sababu takayo takayal askan wo neena danga ko jorto ni danga jorto ula ni qalladatha daf ko defal chaq al jawza'u jawsa nujumaha ay bidew al jawza'u turu ay bidew la ci azaman bu am nizam khas mo amna luñuy wax min taqatul jawsa bidew yu rangalo ci digg bi de nga koko nak amna turu ko wala fi tudde ñu wala fi ñang koy wax min faqatul jawza ñang ko tudde ndug ma ndong ma lañu tudde min faqatul jawza su ko defé arab daan jël fasam wu jeb ñent tank diko neralé ak jawza ndax dafa doon ñaar dafa nefé dem ba fele sore ñeneen ñaar nefa melni ki ñaari tanki gannaaw ak ñaari tanki kanam ci wu fas motax ibnu duray de di wasal fasam jeb ñent tank ka annamal jawza fi arsaghihi wa najmu fi jabhatihi idha bada nena fasam wo dafa jeb ñent tank dafa am doobu ci kanam gi lolu nak fala taru daan yam mune dafa melni askan wowu qalladatha daf ko defal saq jawza unujumaha ay bidewam takhyil nde nasab ak ula ay maana la mu jël nujum jawza yi nga xani ay zawat ay ayan la mahsusat kokku lañ wax takhyil jël amana def ko na lo meuna jëm joy xol حبذا اقدس دد وفخار انت فيه اليتيمه الاسماء حبذا باخنا ترب مون نعمه ньо بوك تي تاغ حبذا غني نعمه تي لدلالته على المحبه لان اشتقاقها من المحب حبذا بون نعمه الرجل زيد تاغ نكو كين دو تي خامي ندخ يانكو بغم ديت ndax nit man na tag ko xani bëgg ko su fekke deggom rek mo ci ag man nga tag nit te du sax mbeggel ko daga wax deug rek waye nak kon bone ni'mar rajul zaidun tag waye bone habaza fokit ñu xamé ni baxna waye bëgg nga ko to habaza baxna iqdusu dadin mom nak bobu baat dañ koy jëfëndiko ni ñuy jëfëndiko ni'ma muy am makhsus habaza zaid adanga su ko defé mom habaza nak zaaji moy fa'ilam bone zaidun marsusam ibnu malik ne wa mithlu ni'ma habaza al-fa'il za neena lu yam ak ni'ma ci tag habaza neena fa'il je nak moy zaaji de dañu ko tarki bolé fa'ila bu zaidun diké di makhsusu ni'ma ni nga nané ni'ma ar-rajulu zaidun habaza zaidun habaza bahran iqdu sudadin moy makhsus ciq bo xani lan la sudadun ak cang takhila ngo ciq bo xamni du per yoy dajak lako xana ak cang la te moy saraf bi nek ci bayyi wa fakharin te ciqu ndam bo xani anta yow muhammad alayhi salatu wassalam fi ci mom al yatimatu ya di aji ñak ndend ja al asma'u ba di aji mucc yatimatu mo don ben xale lu jigen bu bay ba de bako fa ah way mu jibru ci bu ñak morom da ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غرة حبذا محيا حبذا باخنا بتاي مو اتف كو سي اخدو محيا اكنم غو خاني مضيء اجي لير لا منك بو جوغي سي يو كالشمس ملني جنت سي ليراي كنم غو خاني اسفرت عنه manam setal nako leral nako bako fu laylatun gudi gharra'u li taraqila ila wasf laylatil mawlid dafa beug jaar dem ba wasf gudi judd motax muni tag kanamam gu leer gi nga xamni asfarat leral na anhu ci mom ba bet sete bako fa lu ko def laylatun gudi gharra'u gu leer غان غدي ليله المولد الذي كان للدين سرور بيومه وصدها ليله المولد مودي غدي جدك يونت صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي غدي مولد بيغا خاني كان نيكنا للدين نيال دين سرور امبك بيومه تبسم بج صبحا وصدها ان اكو mbeug batay musdaha marahan wo musdaha nana moy kontan ku kontan sururun wasdaha un mbeug kontante bi yawmihi ci bis wa tawalat bushra al hawati fi an qad wulida al mustafa wa haqqa al hana'u wa tawalat tuftalon tana bushra al hawati fi deg leg yi hatif yi hatif mu bat bi ngay deg te gi so borom hatif lañu ko daan wax xamu fu mu joge de nga bat bi dal xamu jego borom hatif lañu koy wax ko lolo taxon ñu abal telephone ba muy doora dik ñu abal ko turu hatif ndax ki wax ak yow do ko gis wa tawalat bushra al hawatif hawatif ay jinn ak yenen yi way di wax di xamle ni yonent bi yiduna tay adina amna gan gu debena nga makina ñuy liñu hatif an ne mom day qad wulidal mustafa jures na kuñu tan ka ci guddigi wa haqa warna saxna al hana umbek ci bidefi wa tadaa iwanu kisra walawla ayatun minka ma tadaa al binaa wa tadaa manam tajna danglu iwanu kisra tabakhu kisra peyam bu reey ba ñu wax ni tabakh la woon bo xamni dépenser nañ ci alal liggéeyé ko liggéey bu dëgër bo xamni jappoon nañu ni ba adinaay gënt tey bobu dana bok ci yefi mujj loolu lañu jappoon ngir dëgëru liggéey ay ñuni at ken xamul lu mu am ci at iwanu kisra ci ciosanu faris la woon rew iran bi bañu nekké ci sen jahiliya gu jëk di jaamu safara buru faris ño daan tabakh tabakh bu reey bobu ñuy wax reey bu reey bobu ñuy wax iwan tabakh bu reey da won iwan nek na fi bagganaw inqirad dawlati furs ci khilafat umar ibn al khattab iwan ba mom des fa ni dem di dem di dem ba jamono sahaba yi jeex ba ci jamono tabi'ini ba ci khilafatu mansur al-abbasi nak mu xey bis ne nak dal dawl ni rew ardul islam du ca bayeti asarul kufr jeexiti yefar dana ko ca far dal di dem ben way bu am xel ne ko xamna kilifa lay don ni ko kilifa gi lolou bu ko def ndax liggey ba deugar na deugar go xamni dama ragal nga yaq ci nga son ci rek te du ma la nek muniko la budda il faut ma toj ko rew suful islam duma ci baye jeexiti kebar mu tere tere mu te ko mu bayiko mu daldi jël mbolo bolek ay materiel ak ay alal yañu dem ñu nekk ci abdur di ca liggéey di kër kër yi dépense ci alal yu bare bare bare bare sonn ca lool mujj dal la ci mujj muni mbolo mi bayileen ko teñu dem bayil ndax ala jang yaq mu dik nak wajane ko nak legi nak lima ko gisee moy bu ko fa bayyi nak fokk no meuna def nang ko fa nang ko toj ndax nak damay bañ nit ñu naan way setal ki ana lu muy wote morom buuram tabaxna mu dik beggoon ko tax toj rek mënuko setal sa morom buur ki meuna tabax la yow lu waxuma la tabax lu la mel non waye lañu tabaxoon nga jëm ko toj mu teele mu ni lool lay bañ nit ñi waxal la ko lo meuna def kay mom na fa joge ciona dik na fofu lay ci mu joxaw ma lu ci xew kanaw ga lu mu def de waye mo man sor kay faali wu ko dafa du moy faali wul waaje xana ganaw gi yam yagu jamono bawul dara ba mu mujj toj rek waye man sor de mom dund na te bayyi fa diwan ba genn ci waxatu lu ci jëm faali wul ko ko ci yedd ta xamna ni lamuy yak ci alal jaru lolou moy ni iwan bobu ak tojam ci gudd gogou min mu'jizati nabi sallallahu alaihi wasallam te ay tej tej fenc ba ñu yew ak ay shurafat yu daan shurafat tabakh moy njob njob ya ñu def ci kaw mir ba ay ay junni ju neeki xor xor diko ko rafetale yoyu adet bu mab ca daanu bu bari watadaa iwanu kisra walawla ayatun sudul won keman moy gisa min ko bu joge fi yow ma tadaa du toj al binaa tabakh boba ak de ak deeram passé won na di toj ci yoyu jam wa ghada kullu bayti narin wa fihi qurbatun min khumudiha wa balaa wa ghada khayna kullu bayti narin bep neegu safara xira mu faris dañu daan am lu ñu wax baytinar safara la wo xamni ci seen mam sot ye dañoy jiddu fekk ko fa rek seen mam daan ko xambukaay yo xani daawu ñu nangu tak tak la gi benn bis ba mu am alafu sinin de nga ñu mu xey kullu baytinar bepp xiram bobu faris bobu wa fihi nek ci qurbatun jaqare ngi min khumudiha ngir wa qurbatun wa balaa'un musiba min khumudiha ngir gem ga tak tak la fay lolou motax khamadatin nar naru ci ciosan nak modon sakana lahibuha tak tak la gem no ken senatu leer ga xeyna so deme jeqi ko fek ci xal waye hamadat bil haa'i moy fayna damax so ca defé sa baram dolak moy khamadatin nar wala hamadat wa uyunun lil fursikan agharat fahal kana liniranihim biha itfa'u wa uyunun ay bati dox ay dex yu don daw lil fursi yu far furs momon agharat nis na ca guddiga te daw ko def mu dal len di mokke ñaawal len mo fahal kana ndax dafa nek li niranihim sen safare itfa'un ak fay biha ca sen uyoni manam fahal kana ndax nek na biha ci mum itfa'un ay fay li niranihim ñel sen safare ndax kon xeyna sen ndox momu dex yu ngiss ñu jey ju fekku ñuko fa safara yeb ñu fekk ko mu fay mo ndax seen ndox momu mo fay seen safara yoyu ci guddigi dede di mokke la innahu mu'jiza fahani'an bihi li amanata li a mawlidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alayhim wa waba'u mawlid labat kana nekna minhu ci mom wa balun musiba wa ba'un ak mbass fi tali'il kufri ci bidew yefar ya mana ci sen gaf wa balun alayhim wa ba'un musiba ak mbass ci walu yefar yi ñom gudd gogu dal ni mu doone sans ci julit la doone gaf musiba ci kefer moy tali'il kufri طالع تي تشان موي بيديو غدان فنك ولكن كانوا ولكنهم كانوا ينسبون الحوادث كثيرا الى النجوم xew xew yi dañ ko daan askene bi deew yi deew nga ki di wax limu naan bu dabraan defoon nangam wol bu saar so defoon neena mawlid badal ci walu sansu ci walu gaafu yeferi mom musiba la ci ñoom ñoom fahani an bihi li amana min al fadl alladhi shurifat bihi hawaa fahani an mana ambe ak ndokel bihi ci guddigali amina te ñeel na amina ci mawlid ba li fahani an bihi li amina te ñeel na amina al fadl ngeneel nganya alladhi la nga xane shurifat bihi hawaa terale won nako hawaa ci bu jekk neena hawa tedd nga ji moy ba mu diké di jigen bu jëk ci adina amna tedd nga mom min rasato dom joju waye nak amina nak mom mom fadlu gagne na hawa motax muni waw sax man li hawa hawa dunt imam muhammad ali salatu wassalam amna ci sharaf waye man li hawa annaha hamalat ahmad aw annaha bihi nufasa man li hawa ana kan mo mana wotel hawa yene ko ndab banan annaha niki mom hawa hamalat ahmad ibna ahmad aw annaha wala hawa nufasaw ku muccila bihi ci ahmad lolou kan moko ko mana wotel ken munuko ko wotel loko beug beugal sharaf yawma nalat bi wad'ihi ibnatu wahb min fakharin ma lam tanalhu an-nisa' mu yow manara bis ba nga xamé ni amna ibnatu wahb aminatu bint wahb amna bi wad'ihi ci sabu jurgamu ko jur amna ci min fakharin ci ndam lo xam ma lo xani yow manara bis ba mu amé ma lo xani lam tanalhu an-nisaa jigen ni musuñu ko am min fakharin ci ndam moy bisu mawlid wa atat qawmaha بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وأتت قومها مؤندل بوكم موم آمنة بأفضل تدوم جدي أجيغن مما حملت قبل مريم موغن دوم جا مريم أمون تبجك مريم العذراء كدون أبقليل جيغن رك بمشتجس جن غور موي عذراء مريم نكنا عذراء خليل جيغن بمشتجس جن غور تي أدنا yalla bind ci mom isa mu amb ko jur ko neena dom ju gën jojja neena aminatu andina ko ko upp ngañay shammatathu al-amlaku iz wada'athu wa shafatna bi qawliha shaffa shammatathu ndokel nako aminatu lamlaku malaikai iz wada'athu ba mu jure dom bob wa shafatna fajnanu shaffa'u ala mu jigen la djublu ci fakkat ba waye nak day jinas shafatna ak shaffa'u sayyiduna abdurrahman ibn auf min al-asharati al-mubashirin bil jannati min kibari as-sahaba wa min aghniyaihim wa min aghnahum sakh dem du mo ci epone alal ñep mo usman ibn affan abdurrahman ibn auf mom yaayam modi shaffa la tuddu won mu jigenu sage femme la budan rewli ci mak mo rewli won yonent bi alayhi salatu wassalam ne mu netli keman yamu ci gis ci guddiga yu doy war non la ni shaffa u mo seddal sunu xol ci keman yu mom la ni washafatna fajnanu shaffa mel na ko nan faj kabba day jina shafatna ak shafa motax mu tan batu shafatna ngir bëgg bat bu mu neere lek shafa de kon mu ne akhbaratna shafa bi qawli wa shafatna fajnan shafa bi qawlihi fatana tur bay bakat shafa bi qawliha ci waxam jëm netli ci keman yi mu gis ni yi mu tuddu shafa moko netli ndax mo fekke jiddu rafi'an ra'sahu wa fi dhalika ar-raf'i ila kulli su'dadin ima bokna ci yimuna netali ne bamu dikke rafi'an mu ngi aji yekati ra'sahu bopam jeme kaw bala ñoo wax fofu dara nak muni wa fi dhalika ar-raf'i nekna ci yekati ku gogu imaun ak junj ila kulli suladin jëm ci gepp cang mana yekati bop bu mu daldi yekati jëm ko tektal lani gepp cang ci adina dom ji moko nara cango enal yekati ko ramiqan tarfuhu tarfu samaa wa marma ayn man sha'nuhu al-ulu al-ala ramiqan muy ajja yi ci safa net mangi di jak xol tarfuhu jisam bi mangi ja samaa asaman ca kaw rek la daldi xol mu daldi fa doxale ni wa marma ayn man sha'nuhu al-ulu sannikaay beutu ko xani mbiram moy nara kawe mo sannikaay ba moy al-ala cote kaw rek ay gona du fatte la ilaha illa ba may ngone su tout xaw mo ni babakar la tollu wala upp nako sa papa day jangale bayt wi ma deg fi mo ni dama ko takko nak dawu ma takaliko dalat zuhrun nujumi ilayhi fa adaat bi dawiha al arja wa tadallat dal diyaru zuhrun nujumi way leer bi dew ya ilayhi jëm ci ci mom neñu guddigi bi dew yu dafa yor leer yi mu double limu don leral suuf ci fa adaat bal leer a al arja gohi suufi bi dawiha ci leeru bi dew yoyu mu yor guddigo وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء وتراءت دال دفين قصور قيصر تبخ قيصر قيصر موي تور لقب بور روم بو مات تبخ قيصر يا بالروم تي ريو روم تراءت فين نيل كان يراها جسنا كو من كو خاني داره كرم البطحاء موي خرو مكه كو دك تي مكه بطحاء نينا جانوناك ليري تبخي قيصر يتروم مع التباعد ما بين البلدتين سرنتنا لول وبابت وبدت في رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء وبدت فين في رضاعه كنامبم فين تاني نامبلم فين معجزات اي كيم تان يو خامني ليس فيها نيكو تا خفاء اجنب عن العيون ولسبته كينك على العيون لدف باتاي لا يخفى عليه لا لا نبول عن العيون ولسبته ولا على العيون عن العيون لا حمكي على لده إذ أبته ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء يلا الدف ندخت كمان يموي إذ أبته بنخميني بنكو بن يننت مرضعات يدون وطسي خليين ينام فالجوغي شبادية على عادة العرب البدو سيجوغي دمتي حواضري jigen ni di wut xalé yi ñu nampal ci jojo jamono su ko defé buñu démé ci kër aniyaay ñu jox leen dom buñu ndaw ñu diko yar diko nampal ñu di leen fay alal ñom nak loolu ñu diko def seen liggéey ñom waye ba mu diké ñi joggé bani saad aw jigen and ak halima saadiyé ñu dik di wut ci xalé ci yoon woowu ci makk ci aada joju bañu dikke makka wu dugg dekk bi nampal kat yépp ku ci dik suñu la né xalé bi do bayam dafa dundul ñu dal dini ah o dëgg dé xalé bu amul bay bo ci sonné do ci am jëriñ ñepp bañ ko wacc ko fa halimatu yit yalla dencal ko ko mom mi nga xani ñamu andal da ca gëna toskere gën ca ñak han décor at bu metti nga xani momit fu mu démé kër bu mu dem bi wut gone buñ ko xolé ni ah ki day ku ko jox sa doomu toskarel ko ki amul baraka ñu ni ko demal e ndeke ñoom la yalla nara dajale ku ci nek dañu la tamul mom lañu iz abathu bako bañe murdi'atun ñuy nampal gone litmihi ngiru ngirimam xulna ñu ni ma fil yatimi nekul ci ngirim khana'un jariñ annaji duñu jariñ ngirim dal du am jariñ fa atathu min ali sa'din fatatun qad abathu ha li faqriha ar-rida'a fa atathu dal diko dikkal boba fatatun ab jigen fatatu ci ciosan xale lu jigen la dan don mom imra'atun nak la ci jiblu nak fatatun min ali sa'din ci fami sa'd bani sa'd qabila arab la won de nga bani sa'd de nga fatatu bo xani momit qad abatha bañon nako arda'a u ñuy nampña mana seen yaay ya ko bañ wala seen fami ya ko bañ li faqriha ngir ñakam momit koku yalla dajale len arda'athu libanaha fasaqatha wa baniha albanahunna ash-sha'u arda'athu haliman namtalna muhammad ali salatu wassalam libanaha sawam liban bi kasri lam moy min sawum nit laban nak moy saw mutlaqan suyo bo nit suyo bo jur way liban mom sawum nit khas la bamuko nampale sawum bopam fasaqatha momit dalna koy nandal ashaa'u gatte albanahunna seeni soow wa baniha mom ak domam gatte dal di genné ci soow lu ko meuna doy mo ak domam te bu jeuk amul won dara lolou ci mu'jizat yi mu ni feñ na ca de ca la ndax gatte daw ñu am dara waye naka mu fa dik ban namp halima yalla barkel wéni gatte ya ñuy soti soow mo xani mo njabotam doy na len legi asbahat shuwalan عجافا وامست ما بها شائل ولا عجفا اصبحت خيون نيو شولا دي وي فرار جمع شائل موي مرتفعه اللبن شائل تي جور موي بيغا خامني فرال سوما فرنا اماتول دارا با دونو كو راتاتي نون لا نيو خيوون وامست ني غونت تي غون ما بها مير موم نيكاتول تي نيوم شائل بن بو نياك سو ولا عجفا دو جيغيني بو وام gatt yep daldi sur fatas daldi barem sow amatu ci sha'il amatu ci bu ñak sow wala ajfa du jegeeni bu lof bu wop akhsab al aish 'indaha ba'da mahl id ghada lin nabiy minha ghidha'u akhsab dal ne suqnat al aish dund 'indaha fa halima ba'da mahl ci gannaaw be koor bu tar id ghada ba mujje linabi ñeel yonen ghidha'un aw ñam wu mu dundé min ha ci halima le dundu ba dal dina ba mu gëna nek ku gëna naat ci bani sa'd ya laha minnatan laqad du'ifa al-ajru 'alayha min jinsiha wal jasad ya laha yimnako minnatan ci xewal laqad du'ifa wallahi dubalen ful nañu ay yoon al ajru yal ba alayha ci mom min jinsiha mu bok ci xetu ajru yal ba wal jazaa'u payga neena dubla nañu ko alayha ci halima min jinsiha mbir mu bok ci xeta xewal na yonen ñu yalla jox ko xigenen xetu xewal gu xeto ak mom gu raw wa idha sakhara al ilahu unasan li sa'id fa innahum su'ada wa idha sakhara bu tagate al ilahu yalla unasan aw nit li sa'idin ñeel kut ku yalla texel mu tagatal ku aw nit nit ñoñe mu ko tagatal fa innahum kon ñomit su'ada u ñu texel ñu rek mu ngi ñu lolu la lolu mu def ci yonen ni mu neew ak liko yalla fay ci wërseuk ni mu bare mu ngi melni habatun fepp la wo xane am batat saxalna sanabila ay gub mangi melne fepp wo ji diko alquran tashbih alladhi mathalu lin tuquna amwalam fi sabilillahi ka masali habatin wen fepp wo ji am batat musaxal sab sanabila jurom ñaar ci ay gub fi kulli sumbulatin mi'atu habba mana ap fere jurom fepp wi ñor na jurom ñaar temeri fepp habatun am batat sanabila wal asfu tafek boba nak khobim baye ladayhi famum yastashrifu danako jertu niko siw bugon ci jot ad-du'afa way ñew ña doole ngir ñak ñoña ñom neewon nañu siiw jot ci xobbi mbey mi ñom nonu la mel nana wenn.